Tygodnik Muzyczny. Oraz niedzielna trzecia strona medalu. Zapraszamy. Agnieszka Olszańska. Piotr Metz. Katarzyna Borowiecka. Bartek Kaciński. Dariusz Urbanowicz. I Krzysztof Łoniewski. Autopromocja. Coś mi świta. Ostatni wydłużony sygnał oczywiście oznaczał, że minęła czwarta, a sygnał audycji Coś mi świta może oznaczać tylko jedno. Rozpoczyna się, proszę Państwa, kolejny dzień z trójką. Patrzę na kartkę z kalendarza. No tak, już 25 dzień października. W składzie Irena Dan, która audycję zrealizuje, oraz Paweł Turski, który ma zaszczyt do Państwa mówić, postaramy się, aby wstawanie z łóżka było przynajmniej łatwiejsze. Oczywiście też serdeczny dzień dobry od nas. Będziemy z Państwem do szóstej i przez te najbliższe dwie godziny zaproponujemy Państwu oczywiście różne atrakcje. Dobra, to może źle zabrzmiało, inaczej powiem. Zaproponujemy Państwu przyjemne wybudzacze. Nowomowa, które zmotywują do rozpoczęcia z nami dnia. Zajrzymy do kartki z kalendarza, opowiemy o tym, co wydarzyło się wczoraj i co wydarzy się dziś. Z inżynierem Mamoniem przyjrzymy się piosenkom, które lubimy, bo już gdzieś kiedyś je słyszeliśmy. W nasze ręce wpadnie też świeżutka prasa, to i wiele więcej przed szóstą. Także mogą się Państwo z nami kontaktować w dowolnej sprawie. Trzy metody kontaktu są dostępne. Mailowa, swit@polskieradio.pl, SMS-owa 71335 i ta najprostsza, najszybsza, telefoniczna 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Naprawdę, proszę dzwonić, można się pochwalić. Kto tutaj już wstał kolejny dzień z rzędu i będzie rozpoczynał weekend szybciej niż inni, bo jak się rano wstaje, to się weekend wcześniej rozpoczyna. A teraz już Peter Gabriel na początek naszego spotkania i jego Sledgehammer, czyli młot kowalski. No co jak co, ale młotem kowalskim do wstania zmotywować można. Ja tego nie będę robić. Jest czwarta, dwie. Po prostu powiem uprzejmie, proszę wstawać i zrobić głośniej trójkę. Sledgehammer. This will be my destiny. Jest 4:06. Są Państwo niesamowici. To nie jest przesada, bo te 6 minut po 4 już Państwo dzwonią do programu trzeciego, do audycji Coś mi świta. Pierwsza zadzwoniła pani Małgorzata z Białegostoku. Dzień dobry, pani Małgorzata. Dzień dobry Państwu. No właśnie. To tam nie śpi oczywiście. No właśnie, pani nie śpi, bo pani ciężko pracuje, mogę powiedzieć otwarcie. Aż nie, no skąd? Przesady. Ciężko pracować to będę, nie wiem, może w poniedziałek. A na razie to jakiś urlop, czy coś innego, że tak, bo pani mi zdradziła wcześniej, że w kuchni. Nie, tak, jestem w kuchni, zakwas gotowy, więc nastawiłam żurek, poszłam do garażu sprawdzić, czy dobrze polakierowałam stół, który odnawiam, wszystko gra, koty nakarmione, pies nakarmione, a ja dzisiaj nie, będę bardzo ciężko pracowała, najpierw z klasą idę do teatru na Małego Księcia, a potem wieczorem idę do teatru, bo są urodziny mojej córki i no taki weekend się zapowiada, różny bardzo, ale o przykrych rzeczach nie chcę mówić, bo myślę, że nie warto. No i życzę, co wam życzę, czego wam życzę, no po prostu dobrego dnia. Co prawda pan redaktor prowadzący zapytał mnie, czy ja skręciłam radio. Ja patrzyłam, że jest skręcone, więc już nie skręcałam, także życzę wam wszystkiego dobrego. Dzięki, że można porozmawiać o wszystkim, bo czasami to jest bardzo ważne. Bardzo dziękuję w takim razie za telefon. Mam nadzieję, że te wszystkie trudne sprawy dobrze się rozwiążą i koniec końców... No pewnie. To za to trzymam oczywiście kciuki, bo inaczej być nie może. Dobrego dnia oczywiście, także pani życzę. Pozdrawiam Białegostok. Również pozdrawiamy Białystok, a teraz przenosimy się na Podkarpacie. Pan Marian też do nas zadzwonił. Pani Małgorzata mówiła, że nakarmiła i kotki, i pieski, a pan Marian chyba tylko kotki. Zgadza się? Dzień dobry. Dzień dobry. Gada się 8 kotki każdemu z osobna, każdemu talerzyk, bo nie mogę się podnieść w jednym. Nie, no tak, a po drugie, no kot ma osobowość, każdy kot ma własną osobowość i to by była wielka, no myślę, koniec końców awantura o te talerze, więc dobrze pan czyni. Mam nadzieję, że te talerze nie są plastikowe, bo wczoraj rozmawialiśmy o ochronie środowiska, tylko to są jakieś takie bardziej trwałe, z porcelany, jak kot, to z porcelany. Tylko porcelana. Kiełbaska osobno, mięsko z kurczaka osobno i to muszę im ramę troszkę przegrzać, bo zimnego nie będę jeść. No muszę tak. Musi być ciepłe i muszą widzieć to, jak ja to robię. Siedzą na stole i wszystkie patrzą. Będą jadły czegoś, co nie jest sprawdzone, ale obalmy na koniec w takim razie, panie Marianie, mit. Czy te koty to piją te mleko, czy nie? Czy tak Filemon pije to mleko, czy nie pije? Gotuję im, proszę pana, płatki owsiane na mleku. Prawie jak człowiek jedzą. Białko z kurczaka, no to super. Bardzo zdrowe, jak się biega, uprawia sport. Owsianka też. Tak, owsianka im daje i piją i wodę. Mają naszykowane i wodę, i owsiankę. I mają zawsze świeże. Tyle im daje, żeby wypili raz na raz, żeby tak długo nie stało, bo to jednak w mieszkaniu to się kwaśnieje. One są tak nauczone wszystko na świeże. No i niestety muszę tak mamy wstawać, muszę im dać. No już pojadły i poszły na łóżka, leżą teraz, już odpoczywają. Bo to jest oczywiste, panie Marianie, że człowiek jest służącym kota i tego nic nie zmieni. Moglibyśmy próbować wielokrotnie. Bardzo dziękuję, panie Marianie, za telefon. Dziękuję również, życzę dobrego dnia. Także życzę oczywiście dobrego dnia. Pan Marian bardzo piękny jadłospis przygotowuje swoim kotom. Ja myślę, że jak następnym razem będę się wybierał na urlop, to chyba tam zawinę i zajrzę do Podkarpacie. No bo i owsianka na śniadanie i kurczak, no na bogato na tym. Boże, jakim Podlasiu? Podkarpaciu. No to jednak chyba człowiek jeszcze się nie dobudził. Proszę mnie dobudzać, 22 i 7 trójek to telefon do nas. Jest 4:11. Organek będzie nas teraz wybudzał i jego Mississippi w ogniu. Leżysz tutaj koło mnie, jesteś taka zmęczona. Leżę tuż koło ciebie, drętwieją ramiona. Małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie. Jak wszystkie wspomnienia są ciut niewygodne, są trochę niewygodne, są takie niewygodne. Moja miłość do ciebie wciąż. Wyrzuć wszystkie tabletki, wyrzuć wszystko z torebki. Te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Czternaście minut jest po czwartej. Słuchają Państwo Trójki, audycji Coś mi świta i korzystają Państwo z telefonu naszego trójkowego 22 i 7 trójek. Ja rozpoczynając dzisiaj audycję poranną powiedziałem, że ten, kto wcześniej wstaje, ten także wcześniej weekend rozpoczyna. Pan Mariusz z Dolnego Śląska, z Chmielenia, spod Jeleniej Góry, troszeczkę inaczej by to określił. Dzień dobry, panie Mariuszu. No dzień dobry, witam jeszcze raz. Ja bym określił to, kto rano wstaje, ten jest zawsze niewyspany. Tak samo jak w tym powiedzeniu, kto zjada ostatki, ten jest tamten. Ja mówię, kto zjada ostatki, ten jest zawsze głodny. Jest w tym trochę racji. Ja, kolega z radiowej jedynki, Roman Czajarek, jak się udawał na staż w latach 90., wtedy Sygnały Dnia prowadził Tadeusz Sznuk. Wybrał się na taką porę drakońską, oczywiście, dla radiowców, szóstą, ha, bardzo drakońska, jak się wstaje o czwartej. Się zapytał, czy pan Tadeusz ma jakieś rady, na co pan Tadeusz panu Romanowi odpowiedział: tak, do porannego wstawania nie da się przyzwyczaić, więc trochę w tym racji jest, panie Mariuszu, oczywiście, że chodzi się niewyspanym. Tylko jeszcze chciałem dodać, tak skończyć, że kto rano wstaje, ten jest zawsze niewyspany. Nie dotyczy rencistów, bo to jest nasz przywilej. Śpimy, kiedy chcemy. Choć z drugiej strony można się śmiać i ze mnie. Ja wczoraj jechałem na Stołeczny Wilanów autobusem. Godzina była bodajże 14 i też mi się już udawało zmrużyć oko, więc może ja też już jestem powoli rencistą. Bo w takim razie może i się chodzi niewyspanym, ale za to się śpi w każdym miejscu i o każdej porze. Ja między innymi dzięki temu, lecąc do Stanów po właśnie porannej audycji Coś mi świta, uniknąłem jetlaga, bo ja ciągle spałem w samolocie. Jak się obudziłem, to wydawało mi się, że jest środek dnia, nie? Do Jankesów. Przywiózł pan fajki, bo mi ostatnio kolega był w wojsku w tej rezerwie. No to też już stary gość. Nie reklamujmy wyrobów. Nie, dobra, ale nie o to chodzi. Nie o to chodzi. I kupił tam od Jankesów dwie paczki, kurde, no nie będę mówił jakie, ale jeszcze takie prawdziwe. Dobrze, już ucinamy, dobra, panie Mariuszu, ten wątek. Dobra. Prozdrowotnie mam... musimy działać tutaj. No dobra, to jest bardzo zdrowotnie. Dobrze, tak, jak ktoś planuje krótkie życie, robiąc na opak hasło Ministerstwa Zdrowia, to oczywiście tak, panie Mariuszu, dobrego dnia w tej Jeleniej Górze, w której jest obecnie najcieplej w kraju, znaczy pan jest spod Chmielenia, to tam może być trochę chłodniej, ale w Jeleniej Górze dzisiaj będzie najcieplej w kraju, 13 stopni. Tutaj zawsze ciepło mamy. Dobrze, bardzo dziękuję za telefon. A jak już rozmawialiśmy o Stanach Zjednoczonych, to widzę, że redakcja muzyczna się nie powstrzymuje. I Anita Dolar teraz w Trójce, jest 4:17. Ja się tak powoli zastanawiam, czy ja w ogóle dzisiaj Państwu powiem, co jest w kartce z kalendarza zapisane. Jest 4:20, a dlaczego się zastanawiam? Bo Państwo wciąż i wciąż dzwonią. 22 i 7 trójek, to telefon do nas. Ja oczywiście nie mam Państwu tego za złe, zachęcam nadal. 22 i 7 trójek to telefon na Myśliwiecką. 3 przez 5 przez 7. Pan Bogusław z Konradowa z Wielkopolski zadzwonił do nas. Dzień dobry, panie Bogusławie. Moje uszanowanie. No i z czym pan dzwoni w takim razie? Słucham. Proszę pana, przed chwileczką padła i z pańskich ust też wypowiedź, która no rokuje, że chce pan być inwalidą. Czy jest pan jakimś inwalidą? Ponieważ mówił pan, że jest pan na ręcie. No, nie jestem na ręcie, że mogę być ewentualnie na ręcie, że mogę się do tych zachowań rencistów, które pan przywołał, pan Mariusz. Oczywiście inwalida to też takie stygmatyzujące słowo, może osoba z niepełnosprawnością. Nie, no, więc no, Boże Święty, nie czepiajmy się aż tak. Chodzi mi o to, że dość często jest mylona renta z emeryturą. Tak, to prawda. No i To mój telefon. Dobrze, panie Bogusławie, przyjmuję krytykę oczywiście. To prędzej chciałbym być emerytem, choć wczoraj rozmawiałem z pewnym słuchaczem po piątej i narzekał na to, że emerytury są niskie. Nie wiem, jak jest z rentami, ale się dowiem za chwilę. Panie Bogusławie, bardzo dziękuję za telefon. Tego, co ja wiem. Bardzo dziękuję i dobrego dnia oczywiście Wielkopolsce życzymy, a teraz no mówiłem, że się dowiem, jak to jest z tymi rentami, bo pan Ryszard, rencista z Olkusza do nas zadzwonił. Dzień nie dobry, panie Ryszardzie. Tylko emeryt. Emeryt. I a to pan musiał pomyśleć, bo robię na poprzedni jako elektryk wysokiego napięcia i mam ponad 5000 emerytury. Żyć nie umierać. To chyba jednak chcę być emerytem, choć jak ja policzę, tak, ja mam teraz, no będę świętował 25-lecie swego istnienia w listopadzie, to mi zostało 40 lat, jeżeli się przepisy nie zmienią, to długa droga. To bardzo długa, perspektywa daleka, ale to leci czas, leci, wszystkim leci. Ci, co mają 20 lat, ci 30, to zleci. Panie Ryszardzie, to jakie są w takim razie plany emeryta? Co się robi w takim razie? Po co się tak rano wstaje? No ja na przykład wstaję, robię sobie kawkę, włączam trójkę, bo lubię. Trójkę słuchałem, jak miałem 15 lat i teraz też słucham. I gram w szachy w skórniku, w internecie. I bardzo mnie to pochłania i ściąga. Także mam czym żyć po prostu. No to bardzo dobrze, że ma pan pasję, bo te pasje zawsze nas utrzymują przy życiu. Mnie cieszy jedna rzecz, że jeżeli zaczęło się słuchać trójki za młodu, to się z tą trójką pozostaje, więc przynajmniej wiem, co będę robił, gdy już będę na emeryturze, jeżeli oczywiście władza nie podniesie mi wieku emerytalnego do setki. Panie Ryszardzie, dobrego dnia oczywiście i powodzenia w szachach. Dziękuję. A my kontynuujemy słuchanie muzyki, muzyka po angielsku. No i jakoś się tak czepiają mnie państwo redaktorzy z redakcji muzycznej. Tina Turner będzie teraz z nami. Jest 4:24. Czy grają państwo w szachy, czy nie? To oczywiście. Proszę wstawać. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. 27 minut po czwartej. W Trójce wciąż nas zajmuje temat różnicy słów między rencistą a emerytem. Już wiemy, jak wysoka może być emerytura, gdy pracowało się na wysokości. No to teraz ponownie pan Mariusz z Dolnego Śląska, który jest rencistą i obiecał mi powiedzieć, ile wynosi no właśnie renta. Panie Mariuszu, no tak, to króciutko. Renta wynosi 1620 zł. Także państwo zadbało, żebym miał dużo czasu, bo naprawdę no, nie trzeba jeździć na zakupy, bo nie masz także czasu jest od groma. A nieraz jak słyszę, że można dorobić ten, jak się mieszka 20 km od większego miasta, gdzie ewentualnie by coś można, to nie ma szans, bo nie ma czym dojechać. O własnym samochodzie to nie ma mowy, bo to po prostu nie ma. Nawet żeby ci ktoś dał w prezencie, tak jak Rydzykowi tam jakiś bezdomny dał, to i tak go później nie utrzymasz. No drogie są części do Maybacha, to słyszałem. No o to chodzi. No także tu no, naprawdę państwo dba o to, żeby renciści sobie spokojnie siedzieli, nie mieli szału zakupów, jak nieraz to słyszę szał zakupów, to podskakuje ze śmiechu, co myślę, ludzie. Ale ważne jest, że mimo tej szarej rzeczywistości, tej szarówki za oknem, bo dzisiaj potężna mgła, jak jechałem na Myśliwiecką, to jest poczucie humoru, ono wszystko rozjaśnia. Panie Mariuszu, bardzo dziękuję. No dzięki, a to zostało. I jest też wraz z nami pan Andrzej z Krakowa, który to, no mogę śmiało powiedzieć, po tym jak balował całą noc, to jeszcze rano wstał i zadzwonił do nas, wybrał 22 i 7 trójek, to proszę się w takim razie wytłumaczyć, jak to się stało, że pan całą noc balował i jeszcze tak rano wstał. Panie Andrzeju, dzień dobry. Dzień dobry. Po prostu kocham tańczyć, kocham blues rock and roll. Piękna, świetna kapela grała. Ja kocham tańczyć, a czwarta rano jest nie, że muszę, tylko jest najpiękniejsza pora dnia, jaka istnieje. Wychodzę sobie z moją sunią na spacer i cały świat jest nasz. No dobrze, jeszcze dzików. No dziki to nawet w ciągu dnia. Jak ja biegałem, pamiętam miesiąc temu przed moim urlopem, Las Olszynka Grochowska, czyli Praga Południe, Rembertów, to dziki to i o 12. To ja myślę, że to nie tylko o 4 świat należy do dzików. Całą dobę i wszędzie. I wszędzie, tutaj się zgodzę. Natomiast nie zmienia to faktu, że mimo wszystko jest to najpiękniejsza pora dnia, do świat należy wtedy do nas. Tak, i jeszcze państwa zachęcę do takiego właśnie wstawania przed świtem, przed wschodem słońca. Robiłem trening biegowy tuż przed końcem urlopu w miejscowości Little Rock w stanie Arkansas i to było około 6:50 jelenie mi przebiegły, więc rzeczywiście, jeżeli chcą państwo obcować z przyrodą, to jest najlepsza pora, bo później te zwierzęta się już nas chyba na tyle boją, że się chowają. Dokładnie, poza tym to nie jest ich pora żerowania. A jeszcze przed świtem to jeszcze tam próbują coś tam upolować. Panie Andrzeju, do upolowania dobrego dnia życzę oczywiście. Dziękuję nawzajem. Słyszę, że państwu bardzo towarzyszy dziś poczucie humoru, a ja spróbuję teraz sprawić, aby towarzyszyła nam też kartka z kalendarza, ale zanim to może kawa. Obiecałem kartkę z kalendarza, to przechodzimy. 25 dzień października dziś mamy. To 299 dzień roku. Wschód słońca nastąpi o 7:18, czyli żeby załapać się na te zwierzęta, to tak gdzieś 6:30 wypadałoby wstać i pobiegać koło 6:50, już się powoli będzie robić widno. Zachód słońca o 17:21 natomiast. Dzień potrwa 10 godzin i 3 minuty i będzie krótszy od najdłuższego o 6 godzin i 44 minuty. Będzie też dłuższy oczywiście od najkrótszego o 2 godziny i 20 minut. Jeżeli chodzi o fazę księżyca, to wciąż jest to ostatnia kwadra. Imieniny obchodzą dziś Daria, Inga, Kryspin oraz Antonin, Chryzant, Chryzanta, Cyryn, Cyryna, Gaudenty, Hilary, January, Kryspizjan, Maur, Prot, Sambor, Tadea, Tadeusz, Teodozjusz oraz Wojmir. Najlepsze życzenia oczywiście od programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeśli chodzi o święta nietypowe, to dziś mamy dzień Kundelka, dzień Szewca, Europejski Dzień Prawnika. Dużo znów tych świąt Nie wiem, czy jak ja mam poranne audycje, to po prostu ktoś się licytuje, próbuje ustawić wszystkie święta jednego dnia. Dzień ustawy o ochronie zwierząt, Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża, Światowy Dzień Makaronu. Już wczoraj świętowałem. No, do żurku, którym gotuje pani Małgorzata z Białegostoku, to makaronu się nie dodaje. Chyba że ktoś z państwa tak eksperymentuje, to proszę bardzo, proszę się chwalić. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Także Międzynarodowy Dzień Artystów. Dziś mamy Światowy Dzień Opery oraz Europejski Dzień Sprawiedliwości Obywatelskiej. Zerknijmy jeszcze szybko do pogody. Ja wczoraj byłem święcie przekonany, że pan Alan Mandal, który jest odpowiedzialny za tworzenie prognozy pogody, się obraził na mnie, bo ja kiedyś się z niego śmiałem, że umieścił śnieg przy 20 stopniach we Wrocławiu. I wczoraj nie działała mi strona IMGW po prostu, dzisiaj już działa, więc od amplitudy temperatur rozpocznijmy. Najchłodniej jest obecnie w Lublinie, prawie minus 2 stopnie, najcieplej właśnie w tej Jeleniej Górze, 13 stopni. W tej Jeleniej Górze, powiem, dzwonił do nas pan Mariusz właśnie spod Jeleniej Góry. Wreszcie kraju od 0 do 8 stopni, 0 w centrum, najchłodniej nie jest o dziwo w Suwałkach. Prawie 7 stopni, 8 w Świnoujściu. W ciągu dnia będzie oczywiście cieplej. Oczywiście też jeszcze jedna rzecz muszę zauważyć, mgły są. Proszę oczywiście jechać, jeżeli już państwo są w drodze z oświetleniem przeciwmgielnym. W ciągu dnia no, najchłodniej będzie w Suwałkach, 11 stopni. W centrum 13 stopni, 14 będzie w Toruniu oraz w Bydgoszczy, 16 w Szczecinie, do 18 w Gorzowie Wielkopolskim. Oczywiście prognoza pogody może się zmieniać, można mi ją wyłączać, panie doktorze, panie Alanie Mandalu. Ja myślę, że jak ja już tak będę dalej sobie drwił z pana doktora, to mi wyłączy już na zawsze te prognozy pogody. No tak naprawdę to czekam, żeby pan zadzwonił. 22 i 7 trójek to telefon do programu Trzeciego Polskiego Radia, w którym teraz zagości Purple Disco. Jest 4:34. Tonight, yeah, it's taken time. Ja się muszę teraz szybko poprawić, 37 minut po czwartej, bo nie podałem prognozy pogody dla Krakowa. 15 stopni dzisiaj tam w ciągu dnia. Zachmurzenie umiarkowane. Dlaczego podaję teraz w programie trzecim Polskiego Radia prognozę dla Krakowa? Bo państwo z Krakowa wciąż do nas dzwonią. Jest z nami pan Mateusz właśnie z Grodu Kraka. Dzień dobry, panie Mateuszu. Dzień dobry serdecznie. Ja też właśnie w bardzo dobrym humorku dzwonię do państwa. No co, no tak tylko powiem, że chciałbym bardzo fajnie zacząć ten weekendik swój, że mam zamiar się wybrać akurat do Trójmiasta, odpocząć narzeczoną, spędzić chwilę fajnych chwil. Myślę, że to chyba najlepsza emerytura człowieka, to wybrać się gdzieś. Ale miałbym taką prośbę. Mm-hmm. Moja ma narzeczoną, co właśnie 15 lat słucha radia, ale zawsze się wstydziła zadzwonić do państwa. Nie wiem, czy mogłaby się przedstawić. No jak jest wraz z panem, to proszę bardzo. Już ją daję. Tak, słucham? Dzień dobry, Powtórski Trójka z tej strony. Czy pani już wie, co teraz właśnie uczynił pan Mateusz? Nie, ja nie wierzę. Jak ma pani na imię? Bo tego pan Mateusz mi nie zdradził. Kasia. Pani Katarzyno, dzień dobry. Czyli to jest pani pierwszy raz z Trójką na antenie dzisiaj. Tak. Jak to jest? Już te przełamać te lęki. Tak troszeczkę na siłę tutaj pan Mateusz. Ale jest pani dalej, pani Katarzyno? Czy już się pani wystraszyła? Jestem, tylko po prostu... Słów brakuje. Słów brakuje. Ale to piękna, mam nadzieję, niespodzianka. Radia z tatą, jak jeszcze byłam mała i... Ojej, teraz wspomnień. Ale fajnie jest być na antenie. No proszę teraz w takim razie częściej do nas dzwonić. Do nas. Oczywiście wszystkiego najlepszego wam życzę w takim razie, państwu życzę, panu Mateuszowi i pani Katarzyno. I oczywiście proszę, już jak te pierwsze koty za płoty, to drugie będą łatwiejsze. Mam nadzieję. Oczywiście się polecam w czwartki i w piątki, między czwartą a szóstą. To podam szybko też prognozę dla Trójmiasta, 14 stopni, więc z tego cieplejszego miasta udajecie się do tego chłodniejszego, ale też słonecznie, wiatr będzie południowy, więc może, no może nie tak pięknie będzie falować, ale falować powinno, więc mam nadzieję, że pobyt w Trójmieście będzie udany. Za to trzymam też kciuki. Dziękujemy. Będzie udany jak fala Trójki pewnie. Super, a w takim razie także życzę jeszcze raz dobrego dnia i przenosimy się teraz na Śląsk do Zawiercia. Jest wraz z nami pan Sebastian. Dzień dobry, panie Sebastianie. Dzień dobry, panie redaktorze. No, na samym początku chciałem powiedzieć, że bardzo fajnie jest zadebiutować w Trójce na Śpiocha. Pan Mateusz zrobił chyba kobiecie prezent i ją obudził i powiedział, że jest w radiu. Taki prankster, no, mówiąc po młodzieżowemu, pan Mateusz. No jakieś tam delikatne zaskoczenie chyba było. No ja to bym chciał tutaj powiedzieć dwa słowa na temat tych rent. Bo wszystkim, sobie i panu redaktorowi też bardzo życzę, żebyśmy mieli możliwość korzystania z rent, ale nie jako rencista, tylko jako rentier. I wtedy też jest już piękniejszy chyba. No tak z 10 mieszkań w Warszawie. To tak, no, to jest dobry plan. Albo konto jakieś takie inwestycyjne, gdzie można było spokojnie patrzeć na resztę życia. Oczywiście panu też tego życzę. Panie Sebastianie, bardzo dziękuję za telefon, za to, że pan wybrał 22,7 trójek. I dobrego dnia oczywiście. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. A teraz będzie wraz z nami no śląski zespół, Mysłowic. Dobra, będę wredny. Na Podlasiu się chyba mówi inaczej, więc pan składał mi życzenia, to dla ciebie życzenia. Jest 4:41, słuchają państwo Trójki. Dla ciebie mógłbym zrobić wszystko, co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Dla ciebie mógłbym wszystko zmienić, mógłbym nawet uwierzyć, naprawdę na dużo mnie stać. kocham na ciebie patrzeć. Naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcę, to wszystko, czego mi brak, to wszystko, czego ja nigdy nie będę miał. To wszystko, czego chcę, to wszystko, czego mi brak, to wszystko, czego ja nigdy nie będę miał. Otwórz oczy, zobacz sam, że co zechcesz, powiedz tylko, naprawdę na dużo mnie stać. Przez ciebie wpadłem w głęboką depresję. Już teraz nie wiem, kim jestem, bo naprawdę na dużo mnie stać. Same czwórki, mogę powiedzieć otwarcie, są teraz na trójkowym zegarze. 4:44 i zaglądamy do kalendarium polskiego. Od niego rozpoczniemy. 1853 rok. W Toruniu odsłonięto pomnik tej astronomki znanej niemieckiej, czyli Mikołaja Kopernika. No, żarty nas się trzymają oczywiście dzisiaj o poranku w audycji Coś mi świta. 1899 rok. Otwarto linię kolejową Kraków-Zakopane. Swoją drogą, no, rekord na tej linii kolejowej został poprawiony dopiero w zeszłym roku. No długo to trwało, od lat 30. ubiegłego wieku. 1921 rok. Józef Piłsudski poślubił swą drugą żonę. Ładne, swą drugą żonę. Aleksandrę Szczerbińską. 1948 rok, coś z mojego rodzinnego Szczecina, zainaugurowała działalność Państwowa Filharmonia imienia Mieczysława Karłowicza. Jak opowiadała mi kiedyś moja mama, siedziba Filharmonii była niegdyś w ratuszu przy ulicy Felczaka. My do dziś jesteśmy zameldowani przy właśnie ulicy Felczaka, więc mama miała bardzo blisko. Mi się nigdy nie udało odwiedzić Filharmonii, gdy znajdowała się w gmachu naszego pięknego Urzędu Miejskiego Zielonego, wyremontowanego kilka lat temu. Teraz oczywiście Filharmonia ma też lepsze warunki. 4 lata później, 1952 rok, o godzinie 19:00, Telewizja Polska wyemitowała swój pierwszy półgodzinny program. Rozpoczęła się era telewizji w Polsce. Pewnie niektórzy starsi radiowcy by powiedzieli, że rozpoczęła się wojna między telewizją a radiem. Na szczęście można powiedzieć otwarcie chyba, że udało nam się zawrzeć pokój. Radio istnieje po dziś dzień. A 16 lat temu po raz pierwszy mogliśmy usłyszeć ten komunikat. Następna stacja, Młociny. W 2008 roku oddano do użytku pełną pierwszą linię warszawskiego metra. No to było wielkie osiągnięcie techniczne. W końcu udało się w Polsce uruchomić pełny system. No teraz już mamy dwie linie.

Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść znowu patrzeć w niebo. Ostatnia stacja rondu Gaszyńskiego. Następna stacja. Litr wina i pół wódki i sześć ślubów byś palił i snuł smutki. Następna stacja. Litr wódki i pół wina. Koniec lipca, za chwilę już znów zima. Jak partyzan w tym smutnym jak mieście. Kac gigant i pizza na tłustym cieście. Następna stacja. W tym smutnym jak mieście. Kac gigant i pizza na tłustym cieście. Jest 4:52. Komunikaty Ksawerego Jasieńskiego zostały wycofane przez Zarząd Transportu Miejskiego. Obecnie czyta je Maciej Gudowski, nasz kolega radiowy z budynku przy Alei Niepodległości. A jeżeli Państwo by chcieli zachęcić jakoś urzędników, aby przynajmniej te komunikaty na trzeciej, czwartej linii metra czytał Piotr Łodyj, to znalazłem adres mailowy do Zarządu Transportu Miejskiego ztm@ztm.waw.pl. Może jakoś wspólnie byśmy zredagowali taki list i Piotr by otrzymał nową pracę. Tymczasem zadzwonił do nas pan Krzysztof ze Szczecina, z mojego rodzinnego miasta. Ja wspominałem, że Filharmonia rozpoczęła swoją działalność w 1948 roku. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry, panie redaktorze, i witam wszystkich, którzy jest w stanie. No, możemy powiedzieć, że prawie, że sąsiadami jesteśmy, bo pan mieszka przy Starej Pleciudze. To jest, no, prawie, że obok ulicy Felczaka w Szczecinie. No, to prawie, kamieniem dorzuci mi jeszcze dalej. Dobrze, no to pan by chciał opowiedzieć o tych początkach Filharmonii, tak słyszałem. Tak, nowej. A w Starej też byłem. Jeszcze za czasów szkoły podstawowej były takie tak zwane wyjścia do Filharmonii. I bardzo mi się to spodobało i tam dopiero tą muzykę klasyczną zacząłem lubić. A w ogóle prekursorem budowy nowej Filharmonii był świętej pamięci maestro Jan Wraczewski, żeglarz z Jachtkluba ZS-u. Wspaniała postać. W ogóle on też stworzył taki cykl muzyki na wodzie. Filharmonia przyjeżdża w ostatni weekend czerwca na Noc Świętojańską i wrażenia dla oka i dla ucha są nie do powiedzenia w kilku słowach, zdaniach i tak dalej. Lubię to miasto, tylko kurczę, rządzących mamy taki, znaczy się rządzącego od wielu dekad. Nie, no w ogóle mamy bardzo piękne, nowe barwy, chociażby miejskie. Mój wujek startował swego czasu na radnego właśnie z list pana Krzystka i próbował się dowiedzieć, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, generalnie tradycyjnymi barwami Szczecina jest niebieski, czerwony i biały. Dlaczego teraz nowymi barwami miasta stały się zielony, niebieski i biały? Nie wiem, czy pan to wie, panie Krzysztofie, dlaczego takie barwy? A jeszcze barwy, to jeszcze zniósłbym, ale w Szczecinie... Floating Garden. Ja akurat jestem ukrytym germanofilem, jak to mówi Krzysiek Łoniewski, więc no ja to przeboleję, bo... Nie mamy wpływu na to, ponieważ, wie pan, no co, no, pójdzie pan z motyką, to pana nie wpuszczą, no i tyle. No też możemy się przepalić od tej motyki, jak tam słońce niedaleko jest. To ja dokończę tylko z tymi barwami, panie Krzysztofie. Niebieski, zielony i biały. No to się wujek zapytał, dlaczego takie barwy. No zielony, bo dużo drzew w Szczecinie, niebieski, bo woda. No to wujek się pyta, a dlaczego biały? A bo biały tak pasuje kolorystycznie. No tak, no właśnie. A jeszcze też chciałbym się troszkę pochwalić, bo jestem od 44 lat członkiem Jachtkluba ZS-u i te przepiękne nasze miasto znam od strony wody. Proszę mi powiedzieć, nie ma innego praktycznie miasta o tak dużym potencjale. Wodnym, tak, to prawda. Jaki Szczecin i tu nie wykorzystuje się tego. Sporty wodne powinny być lansowane w Szczecinie, gdzie jest masę rozlewisk przepięknych. Amazonia prawie, no, Kanał Święta, Kanał Wiątego Węża. No coś pięknego. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za telefon. Za 4 minuty będzie 5. Musimy kończyć, bo już tutaj stuka mi do drzwi pan inżynier. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem.